بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكندلي أنا الصلاة دور المرأة في إصلاح المجتمع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. Tuelezea kunyuma kuwa mwanamke lazima ajipambe na sifa ya upole na sifa ya ilmu. Al-muqawim al-rabi, jambo la nne ambalo ni lazima mwanamke awe nalo: husnu atarbia, lazima mwanamke awe na malezi mazuri. Yaqulu Sheikh rahimahullah, an takuna al-mar'a hasnatu tarbia, awe mwanamke ni ana malezi mazuri. Liauladiha, kwa watoto wake. Lianna auladaha, kwa sababu watoto wake hum rijalu almustakbal, ndiyo wanaume wa siku zinazokuja. Wanisau almustakbal, na vile vile itakuwa ni wanawake kwa siku zinazokuja. Wa awalu ma yunshiuna yukabiluna hadhi al-um, na la kwanza ambao wanaukulia hawa watoto wanamkabili mama yao, so wanakuwa na mama yao katika kuwanyonyesha. Fa idha kanat al-um ala janib min al-akhlaq, atakapokuwa mama yuko katika sehemu ya tabia nzuri. Bal ala janib min al-ibada, akiwa mama ni katika sehemu ya kufanya ibada. Wa janib min al-akhlaq, na vile vile upande wa tabia nzuri. Wa husn al-muamala, na anatangamana kwa watu kwa uzuri. Dhaharu ala yadaiha wa tarabbau alaiha, takuwa ni yenye kudhihirika katika mikono yao mbele yake, na wataleleka juu ya tabia kama ile, kwa sababu mtoto anamuiga mzazi wake. Fa innahum sawfa yakunu lahum atharun kabir fi islahi almujtama, hili huenda likawa na athari kubwa katika kutengeneza ile jamii au society. Sasa mzazi akiwa mwema, akiwa mtu mzuri, kwa muamala na watu kwa uzuri, pia wale watoto wanainukia kwa tabia ya mama yao. Lidhalika, kwa hivyo Sheikh asema, yajibu ala almar'ati, ni lazima juu ya mwanamke, dhat alawlad, mwanamke ambaye mwenye watoto, anta'tania, aipe kipaumbele biauladiha, kwa watoto wake. Lakini leo masikitiko makubwa, wazazi wanawaacha watoto wao. Mzazi anatoka asubuhi, anaenda zake kazini, mtoto anaachiwa mfanyikazi. Mfanyikazi si Muislamu, anaweka nyimbo za Kikristo, mtoto anaathirika na yule mfanyikazi. Sawa, wapate kipaumbele watoto wao. Wa antahtamma bitarbiyatihi, na vile vile waipe kipaumbele tile maanani katika kuwalea watoto wao, malezi ya Kiislamu, si malezi ya kikafiri. Wa antastaina, na kuwasaidia taka msaada. Idha ajazat an islahihim, ikiwa ameshindwa kutengeneza, atake msaada. Biabihim, kwa baba zao. Au biwalii amrihim, au kwa wale ambao wenye kuwasimamia mambo yao. Idha lam yakun lahum abu, ikiwa hana baba, biwali amrihim min ikhwa, kwa wale watakaosimamia wao katika ndugu zao, au a'mam au maami wale, au bani ikhwa au watoto wa ndugu zao, au ghairi dhalika au siku hayo. Sa anatakaniwa mzazi afanye jambo hilo. Wala yambaghi lilmar'ati an tastaslima lilwaqi, wala haitakani kwa mwanamke ajisalimishe kwa hali halisi na ulimwengu. Haifai. Mtoto mimi siwezi kumlea kwa sababu ulimwengu vile ulivyo umechafuka. Sawa na mtoto wake avuta bangi, sasa kwa sababu watu wote wavuta bangi wacha tumwache. La, asifanye hivyo. Wa antakula, na aseme mwanamke, sara nnasu ala hadha, watu wameenda kwa njia hii. Fala astati'u an ughayya, mimi siwezi kugeuza, maana watu ndo walivyo, watu ni mateja, watu wanakunywa tembo, basi tuache vile vile. La. Yaqulu ibn Uthaymeen rahimahullah, li'annana law baqina hadha, asema li'annana hakietu sisi, law baqina hakadha mustaslimina lilwaqi, lau tutabakia kwa hali hii, tukawa tujisalimisha na hali halisi ya ulimwengu, ma tamma al-islah, islah haitapatikaniwa wala haitatimia islah, kutengeneza. Idh inna al-islaha la budda an yughayyar, hakika kutengeneza lazima kubadilishwe, mafasada ala wajhi salih, kile ambacho kilichoharibiwa katika njia iliyo nzuri. Wala budda an yughayyara as-salih ila ma huwa aslah, la, ni lazima kibadilishwe kile kizuri kiende katika uzuri zaidi. Hatta tastaqima al-umur, mpaka mambo yawe yenyoki. Wataslimu lilwaqi amrun ghairu warid fi sharia, kujisalimisha na hali halisi ya ulimwengu, hili ni jambo ambalo halijakuja katika sheria. Yani wataslimu lilwaqi amrun ghairu warid fi shariati alislamia, kujisalimisha na hali halisi ya ulimwengu na matukio, hili ni jambo ambalo halikuja katika sheria ya Kiislamu. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام على بطوميليز ومتومة صلى الله عليه وسلم في أمة مشركة متومة صلى الله عليه وسلم على بطوميليز وكتك أمة أمباني وكشركين واتك وكي فاني شرك يعبدون الأسنام واتك وكي يبدو مسنام ويقطعون الأرحام واتك وكي كتانا وندوغو kizazi salamu. Wayadhlimuna, na watu likuwako wakifanya dhulma. Wayabukuna ala nnas bighairi haq, watu wakifanya na dhulma, wakichukua mali za watu pasi na haq. Hii ndio likuwako mtume sala salam alipopewa utume, mambo haya aliyaona. Kuna mengine hapa, watu kucheza kamari, wanawake wakidhalilishwa, watoto wakiuawa wadogo wakisichana. Lakini mtume sala salam hapa shaka sema lam yastaslim sallallahu alayhi wasallam, mtume hakuacha mambo kenda vile, naeleka akasema maadamu kwa hivi basi mimi, bal lam ya'than lahu Allah, hakumpatia idhni Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla an yastaslima lil amri al waqi, Allah subhanahu wa ta'ala hakumpatia idhni ajisalimishe kwa hali halisi. Yani kana kwamba yani Allah mwambie mtume bana usifanye dawa, waache hivyo hivyo. La. Ndio hapo Allah subhanahu wa ta'ala bal qala subhanahu lahu, bali Allah alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam fasda bima tu'mar, dhihirisha kwa yale ambayo uliamrishwa. Wa a'rid 'anil mushrikeen, wapuuze wale washirikina. Washirikina wale wapuuze, lakini lila kufanya da'wa unatakaniwa ufanye da'wa, wala usiangalie kelele zao na fujo zao, hata kama watapiga kelele. Sasa hapa atakana da'i akiwa katika msikiti au katika sehemu azungumze haki, asiangalie pesa zao, azungumze haki. Kwa sababu ukiwa utakuwa uzungumzi haki, watakufitinisha wale, watakuingiza katika batil, unaona, utakuwa washindwa. Ni kana kwamba umpiwa mali, mdomo wako una pesa au mdomo una maji, waweza kuzungumza? Sio mwanamtu yenye maji alifozungumza. Na pesa ni Allah Subhanahu wa ta'ala ndo anazileta riziki. Sasa usiangalie nitakuzungumza mwanamtu atakuzungumza riba, wamwona manager fulani wa banki ya mkitifali, ile jamaa dosa tokwaje. So atakufitinisha. Sasa ndio Mtume sala sala akamwambia fasda bima tu'mar, dhihirisha kwa yale tulikuamrisha, wa a'rid anil mushrikin, wapuuze waeke kando hao washirikina. Fa amarahu subhanahu an yasda bil haqq, Allah akamwamrisha mtume wake aidhihirishe haqq. Safiri fil masalafi wanadhihirisha haqq, kelele za mahizbi wapige kelele paka wachoki, lakini haqq itabainishwa. Naam, kuna wengine ambao ni walinganizi wanaikubali da salafia, lakini wanaona haya, ona ashindwa kuidhihirisha haki kwa ndugu zake, aona utamkata. Sasa anakuwa dhuwajhain, anakuwa mwenye nyuso mbili ambao haifai. Wa an yu'rida aljahilin, awapuuze hawa wajinga, waikiwe mkando, kwa sababu watu wajinga sio watu ambao wakufanya marafiki. Wayatanasa jahlahum wa udwanahum, na vile vile asahau ujinga wao ule na uadui wao. Hata tatimma lahu al-amr, mpaka itimie kwake haya jambo. Wa hadha huwa alladhi hasal, asema hii ndio iliyotokea. Naam, kisha akasema ndio. Rubama yaqulu qa'il, huenda akasema mwenye kusema, inna min al-hikmati an nughayyir, au inna min al-hikmati an nughayyir, hakika katika hikma ni mtu kugeuza, katika hikma ni mtu kugeuza, lakin laysa bisur'ati allati nuriduha, lakini si katika haraka ambayo unaikusudia wewe, sio jambo liende kwa haraka. Na kwa nini? Shay'an fa shay'an, kidogo kidogo. Li'anna al-mujtama ala khilaf ma nuridu min al-islah, kwa sababu ile jamii iko tofauti kwa kile ambacho tunakikusudia katika kutengeneza. Sasa lazima mtu ataenda taratibu. Fahina idhin, wakati huo, la budda an yantaqila al-insanu bin-nasi li-islahihim min al-aham ila ma dunahu, asema wakati huo ni lazima mtu aondoke na watu katika kutengeneza, katika jambo ambalo le muhimu zaidi, ende katika lile ambalo la chini yake. Yabdau bi islahi al-aham wal-akthar ilhaha, yani anatakaniwa aanze na jambo la kutengeneza lile muhimu zaidi ambalo watu wanalihitajia. Ukiangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipoangalia pale watu walikuwa wakinywa tembo, wakizini, wakila riba, kamari, wakiwadhalilisha wanawake, lakini Mtume sala salam akawalingania tauhid na kuwatahadharisha na ushirikina. Hii ndio la muhimu zaidi. Thumma yantaqilu bin nas shay'an fa shay'an hatta tatimma lahu maqsudu, kisha ataenda kidogo kidogo kwa watu mpaka itakapotimia ile makusudio yake. Sasa ni lazima kwa mwanamke awe na tabia nzuri, malezi mazuri, ayaanze nyumbani. Ndio akasema al-ummu madrasa, mama ni madrasa. Sasa lazima amlee mtoto malezi mazuri. Al-muqawim al-khamis, jambo la tano muhimu sana kwa mwanamke awe nalo, an-nishatu fi da'wa, anatakaniwa mwanamke awe mchangamfu katika da'wa, asiwe mvivu, asiwe mzembe. Mwanamke naye atakana awe mchangamfu katika da'wa. Wanawake pia waruhusiwa kufanya da'wa, lakini sio dawa kama ya tablighi ile. Tunafunga ijtimai tu, anatoka hapa kuna mambrui sijui anakwenda sijui shikadabu anakwenda Zanzibar. Huu ni katika usufi na katika bidha. Hakuna dawa kama hiyo. Mwanamke atanafunga safari na kunafanya dawa wapi? Halafu huko wana oleo. Sasa lazima mwanamke awe na nishati. Asema Sheikh rahimahullah, an yakuna lilmar'ati dawrun, ayo mwanamke ana nafasi fi tathqif banati jinsiha, katika kuwashajiisha wale wanawake katika jinsi yake. So unaona hapa dawa wanawake kwa wanawake, si mwanamke awalingania wanaume. Wadhalika min khilali mujtama, na hii inakuwa katika nini? Kupitia mujtama, ili society na jamii. Sawaun akana fil madrasa, sawa ikiwa ni katika madrasa, madrasa ya wanawake, au aljamia ama university ya wanawake, women only, wanakuwa wao peke yao ndani ile kasi, sio mchanganyiko wa tangalizi kwa tiwa kachumbari da ya mchuzi hapo kimbo sijui roiko wanawake madrasa zao, jamia zao. Wasawaun akanat dirasa fil marhalati ma baada aljamia, na sawa iwe ni masomo yatakuwa baada aljamia, nini university, kadirasat aluliya, zile master magister au doktor, zile PhD zile anafanya risala ya magisteri au ya doktora. Sasa hizi pia vile vile, au fima dunaha min marahil ta'lim almukhtalifa, ama isiyokuwa haya chini ya haya katika sehemu za kufundisha ile tofauti, nini ibtidai, mutawasit, thanawi. Kule nchi za Kiarabuni kule, hasa mamlaka Saudia iko hivyo, iko mutawasit ya wanawake, thanawi ya wanawake, jamia ya wanawake, hakuna wanaume pale ndani. Osha vyombo sijui piga madeki wote ni wanawake. Kadhalika vile vile aidha asema Ibn Uthaymeen rahimahullah, min khilali mujtama, kupitia khilali ya mujtama, fima baina nisai min ziyarat, wanatakaniwa wasichana pia katika jamii wanafanyiana ziara, allati yahsulu fiha min alkalimati almufida ma yahsul, sio ziara yao huziana magora ya leso au madera au mahandbag zile huziana haikukatazwa wanawake, lakini wafanyeni ziara kalima, labda mimzuru ndugu yao dada yao mathalan fulani, wakienda kule pale wanatoa kalima wao kwa wao hakuna ubaya. Labda mtu amehifadhi kawaidi arba, anaipiga msingi wa kwanza pale, wanastafidi wenzao wanawake. Lakini leo wanawake wa leo ndio nafasi ya kusengenya watu, ndio chapata vijiwe vya kusengenya kina baba ndio hivyo. Asema min khilali mujtama fima baina nisai min aziyarati allati yahsulu fiha min alkalimati almufida ma yahsul, vile vile kupitia jamii wanawake wafanyiane ziara, inapatikaniwa ndani yake maneno mazuri. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema waqad balaghana walillahi alhamdu, imetufikia kwetu sisi na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, anna li ba'dhi an-nisa'i dauran kabira fi hadhi almas'ala, kuwa kuna baadhi ya wanawake wana nafasi kubwa katika masala kama haya. Wa annaha kad rutiba jalasatin libanati jinsiha fil ulumi shar'iyya, asema katika hao wanawake wameeka vikao kwa wanawake wenzao kuwafundisha elimu za kisheria. Hao ndio wanawake hao. Hao ndio wanawake hao. Wanaeka vikao kwa kuwafundisha wenzao jalsa ulum ash-shar'iyya. Wanafundisha fiqh, usulu fiqh, mustalah, tarikh. Wanafundisha wanawake wenzao. Awil ulumi al-arabiyya, ama ulumu za Kiarabu. Nahu, sarf, balagha, nusus al-mutala'a, wanawafundisha wanawake wenzao. Wa hadha la shakka amrun tayyib. Asemana hii hapana shaka ni jambo zuri. Tuhmadul mar'atu alayhi. Mwanamke anasifiwa kwayo. Mwanamke akiwa hivi ni khairi. Hata hawa mahizbi hawa kike hawa, mahizbiyati hawa, pia hawafanyi mambo haya. Wanajipeleka katika redio tu. Peleka katika redio, mtu hana elimu wala ajui lolote, hajui chochote tu. Ajeka pale si umukadha, umukadha, jahila, hana lolote. Ndio hivyo. Wa huwa thawabun baqin laha baada mautiha. Asema hii wanawake kufanya hii ni thawabu itabakia kwa wao baada ya kufa kwa wao. Hii ni thawabu ambayo wataipata baada ya kufa kwa wao. Liqauli nabii alayhi salatu wasalam, kwa kauli ya mtume sala sallam aliposema, idha mata al-insan inqata amaluhu illa min thalath. Idha mata al-insan, mtume sala sallam asema atakakufa mwanadamu, inqata amaluhu illa min thalath, matendo yake hukatika isipokuwa mambo matatu. Illa min sadaqatin jariya, isipokuwa sadaka jariya. Msikiti, mjenga msikiti, kisima, sadaka jariya. Au ilmin yuntafau bihi, ama ni ilmu, yule aliyokufa alikuwa na elimu, alikuwa akifundisha watu madhara na madarasa na akatoa wanafunzi. Huyu vile vile licha ya kuwa amekufa anaandikiwa thawabu. Kinyume chake, ikiwa na elimu ya kupoteza watu, elimu ya kichawi, ya kisufi, ya kizushi, ya kihizbia, anaandikiwa madhambi vile vile. Ona hapo jambo la msiba hili. Sasa ndio anaambia pa da'wa, lazima mtu asimame kwa haki. Ikiwa hawezi kufanya da'wa, basi ende sokoni akauze viazi na tomato, sababu atajitia madhara mengi, wapoteza watu. Kama Said Kutub. Said Kutub angalia amepoteza watu wangapi, huyu bwana amekufa lakini kana kwamba yuko hai. Kale usema Sheikh Ubaid al-Jabir hafidhullah, asema huyu bwana amepoteza watu wengi sana. Kila siku tu yalianza Al-Qaida, Taliban, ikaja Al-Shabab, Boko Haram, haya nkuja nini Islamic State. Hizi zote kiangalia tasalsul, wanatoka kwa bwana huyu mmoja Said Kutub, mtu mmoja tu. Sasa amekusanya makosa mengi. Au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema atakayemwombea dua mzee wake. Maulama anasema, Sheikh Albani anasema, maadamu ni mtoto mwema, sawa amwombee dua mzazi wake ama simwombee, anaandikiwa thawabu mzee wake. Waladin salih, mtoto mwema. Na mtoto mwema ni yule ambaye aliyosoma elimu ya kisheria, si elimu ya kisekula. Baba amemfundisha mtoto wake elimu ya kisekula, hakuombea lolote huyo, hakuombea chochote. Leo tumeghurika na elimu hizi. Sisemi kuwa ni haramu, la, watu kama daktari kila kadhaa, lakini leo imekuwa watu wanafadhilisha elimu ya kisekula kuliko elimu ya dini. Akionekana mtu asoma, aminasoma kufeli bana, aonekana ni mtu mbavu mkubwa wanavyoona, hajaendelea. Lakini kwa hapa mimi niko tu mpale sijui. Si niko wapi? Nasomea si huyu uhandisi ni ujamaa baadaye tulikuwa na mshahara mkubwa, ndio nini sasa? Kuna watu wangapi ambao wamesoma madegree na ma PhD wanakuja Ijumaa hapa na kiti? Mbona nasema bana siku moja kwamba Sheikh Abdullah bana tuonelee bana Ijumaa tuachie sisi. Mbona wanaketi hapa? Na wanakula sindano zao kimya. Simuona hapa watu wengi hapo wanakuja swali hapo na wengine wamesoma university. Eh? Mbona wapande hapa juu? Wafika hapa ni kemia. Ama biology. Tachemsha tu. Sasa ndio ana hapo. Hii ilmu ya kisheria ni ilmu ya fadhila. Angalia Al-Sheikh Al-Albani, Al-Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen, vile vile Al-Sheikh Ibn Baz, alikuwa hawajui Kiarabu, hapo alikuwa hawajui Kizungu. Ibn Uthaymeen kwa hajui Kizungu. Hajui kabisa. Hata kuuliza where you coming from, what is your name, hajui. Lakini angalia elimu yake Allah alivyoibariki maneno yake yamefanya tarjuma kwa lugha nyingi. Lugha adhima ya Kiarabu. Kila mtu sasa rahimahullah, rahimahullah. Eh? Wanachuoni hao. Sasa mtu elimu hii ya kidunia asome tu kidogo tu kwa kujua asidanganywe. Ikiletwa ile bili ya taa ajue kusoma, ya nini? Kito barua juu kusoma tu kidogo, lakini isiwe ndio ghaya yake, sio ndio lengo. Leo jambo la kusikitisha sana, wazazi wengi sana watoto kina madrasa juzuu imekatika, super lofu mkate ule sasa alhamdulillah kuna hii mifuko inkuja kidogo, lakini taban anatoka nyumbani hajaoga, shati limekatika tuseme vifungo, ana matongo, haja chana nyele, yuko tundarandara tuyuenda tu. Lakini skuli utamwona yuko neti safi kabisa, paka enza kishikile nguo yake yuko katika ilipobua pasi. Nye mwoni kisikitisha. Alafu wanarauka, wanarauka kabla hata wa muadhini yule wa kwanza hajaadhini, watu washakuwa macho. Ikifika adhana ya pili watu watoka. Maana kuna baadhi ya mabasi mengine, wale ambao wanachukua na mabasi waambia bana, kwa sababu wanafunzi ni wengi na bila wengine kumtoa hapa na mabasi kadhaa, sasa washaambiwa waambia nini bana, saa 8 za usiku na wanafunzi kwa kutuambia hapa saa 8 za usiku, kuna mmoja alituambia hapa, wengine saa 9. Jamaa yuko wapi? Stage pale. Kama ni hapa subiri gari, asema wakifika kule klasini ni saa 12 ma labda chukulie yeye, alafu ndio mtopa wachukue watu, maana ile kwenda kusubiri utasubiri watu. Asebu fikiria, na mzazi anajitahidi alfajiri utampata mzazi anketi nje pale na mtoto wake pale asubiri gari. Lakini madrasa hata ana habari mtoto yuja saa 2 saa 3 tadharau, ndio kaona hatuendelei, hatuendelei kabisa. Ndio kuona machizi mitaani wamekuwa wengi sana. Hata na kula Mungu kawa chizika tu. Pija makelele tu. Tumalizie hapa. Sheikh asema fa idha kanat almar'a, atakapokuwa mwanamke dhata nishatin fi mujtami'aha, atakapokuwa mwanamke ni mwenye kuwa na nishati katika ile mujtama'a wake, society yake. Mujtama'iha fi nashri da'wa, katika kueneza da'wa. Tumezungumza mwanamke anaeneza da'wa sehemu gani? Sheikh asema min khilali ziyarat, kupitia kumzuru mwenzake, au min khilali mujtamaat fil madaris, ama katika jamii, katika madrasa wanawake watupu, sio mwanamke kwenda katika studio na redio ati atoa mawaidha. Toa mawaidha gani? Wenda nyumbani tu ukapike vitumbua huko. Toa mawaidha gani ba? Mazo ni fitna kwa wewe kuwapo ndani ya studio. Kuna watu wengine wanaathirika na sauti zao. Mtu sasa kujaiona siku moja na pana matatu jamaa katika baadhi ya redio hizi za hapa kwetu. Baba azima anapiga simu, "Waje ustadha bana, waje sauti yako yanitachi sana." Nasema maneno haya, "Wanigusa sana, yaani ukizungumza mimi na waniacha hoi." Yule naye mwanamke na yule ustadha naye yacheka. Mimi nachangia, wachangia nini wewe? Saifai mambo kama haya. ndio kuona mambo haya yakatokea kule uzunguni. Ule uzunguni katokea kule sehemu ya Netherlands kule Holland. Holland kule mwanamke alitoa khutba siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa mwanamke alisimama akatoa khutba na akaswalisha. Na msikiti ulikuwa ni mchanganyiko baina wanaume na wanawake. Nilipokuwa niko msikiti ule jamaa zetu kule watabutabu. Kuna jamaa mmoja ananiambia yofanya kazi ni Mganda hivi. Yofanya kazi kule asema huo msikiti uko jirani na mimi. Ni kweli ustadi asema ni kweli. Ona. Haya. Huyo tarajia nini ya? Au ghairiha au siku haya. Kana laha atharun kabir, atakuwa na athar kubwa wa darun wasi fi islah almujtama. Na nafasi kubwa ikunjufu katika kutengeneza mujtama. Na hii ndio ukaipata hata kule mamlaka utawapata wako wanawake wamesoma. Lakini huwezi kuwaona wako sehemu zao. Lakini kuna sehemu nyingine wanadhihirika kupitia vitabu. Sehemu nyingine zikawa ameandika kitabu alafu anampelekea Sheikh Salim al-Fauzan anakisoma na kupitisha. Wanawake pia wanajitahidi sana. Wengi sana wanaandika vitabu wa kisalafi wanawapelekea maulama. Hii la basi hapana ubaya. Na kuna mwingine, kuna mwanamke mmoja aliandika kitabu la tahzan. La tahzan aliandika kitabu. Sasa mwanamke naye akampeleka shekhe yule shekhe munharif aliyopinda Ahlul Qarn, akapeleka kile kitabu yule Ahlul Qarn akafanya ubabaishaji akaandika yeye ndio mtunzo wa kile kitabu. Yule mwanamke akamweka kando. Kile kitabu kimepata pesa nyingi, yani alikusanya pesa nyingi sana. Kesi kokotini kule, ameambiwa Ahlul Qarn amlipe yule. Bona wewe mpiwa kitabu kama yule Sheikh Salim Fazal, kuna vitabu vingine utaviona pale. Utakiangalia utaona kimeandikwa na mwanamke. Lakini takdim amepita nani? Sheikh Salim Fauzan. Vingi sana. Kama Sheikh Mukbil binti zake walitoona pale anazipitisha. Sasa wewe mpia hii ni amana ilmia, mtu yuandika jina lake. Mahizbi hao, waizi. Sasa sema Sheikh rahimahullah kwa kumaliza risala hii. أسمع هذا هو ما حضر الآن بالنسبة لدور المرأة في إصلاح المجتمع. أسمع هي ديو اللي عندي ذهريكية كونغو بيمي هابا يعني هاي اللي يسمى ديو اللي أمبارو الله اللي من يوفكيشا كو يسمى كو أكو إليزيا كو نفاسي ونمكي كتكا كتنجنزة مجتمع. وذكر الأسباب نكتاجة سباب التي يكون بها هذا الإصلاح ambayo inakuwa kutengeneza kama huku. Huu ni muhadhara ambao shekhe aliotolea wanawake. Na unajua mashekhe wa kisalafi wakiwatolea hawaangalii parwanja kama mahizbi. Mahizbi mihadhara yao wanawatolea wazi. Wanaume wanakuwa juu alafu wanawake haiangalia. Sasa hili jambo haliruhusiwi. Sasa jamaa akafanya mambo kama haya. Sa Ibn Uthaymeen hapa kuna nini? Hijab. Yani yuko tu kuna pazia anazungumza. Lakini mahizbi hawafanyi jambo hilo. Alafu wanawake jamaa naelezea wanajipamba si mchezo. Wanuka manukato. Na hata hadharishi na mambo manukato. Bali wale mashekhe wanastarehe kwa kuangalia wake za watu. Mtihani tu, mzigo mkubwa sana huo. Bali wengine katika mahizbi hapa wanawasifia wanawake. Ambia wewe ukiolewa utakuwaje? Kwa wazi kabisa. Hawa wapo kabisa. Tazipata habari zao. Alafu baadaye baada ya kufundisha anafanya nini? Anatoka nje anaketi kama anaketi hivi alafu anamuita msala mmoja aketi katika ile kiti. Hebu jidai kama wazunguza na wenzako. Na mambo gani kama? Sasa watu wanatunguzana. Mashehe hao. Unaka farkun baina shekhe wa shehena. Sasa hawa mashehena. Asema hadha wallahu as'al an yaj'alana hudatun muhtadin. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika yali uongofu tena wenye kuongoza watu. صالحين مسلحين تسويني نويمة على فيانيني كو سلحيش أنا ينجيني ويويمة وأن يهبنا منه رحمة إنه نا الله سبحانه وتعالى تبي رحمة إنه هو الوهاب الله دوم تواجي سوسي محصول منزاكو موبى الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حبما دمشو ورساله إن شاء الله ويكي تقوكوجا تتنجي فتاوى تحتم المرأة تونيزي مصالي بعدها هابو شيخ علي وليزوى كوسو ونواكي علي وليزوى كوسو ونواكي سيوى ناكي وليزوى مصالي يمياندكوى apitwa alafu kuna msomaji pale ya amsomia shekhe rahimahullah.